الحاقة والحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب تقول عاد بقارعة فأما تقول فأهلك بالطاغية وأما عاد فأهلك بالريح صرصر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قارية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقافية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في السور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون فلا تبصروا ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورۃ حق مکی سورۃ ده نزولن 78 نمبر اتاو یا فتزور ملک نازل شوه ده اور ترتیبن یو کم او یاد 69 نمبر فتزور قدم نا لګول شوه ده رب د سورۃ مخ کی سره مخ کی حالات با تباشی او بیان شو چې په سبب د شرک باندې باغ تباشی او مشرکانو دې سورۃ کې حالات د کلو تباشی او بیان دل په سبب د شرک باندې یو جنور پتی راوڑا مخی طورت کی دا باغ والاو دا باغ دا تباکی دو بیانو چی پتابب دا شرک تباشوی دے نو دی طورت کی دا کلو تباشو بیانی کو پتابب دا شرک دیو جنور پتی راوڑا دوی موجا مخی طورت کی رد شرک فیلی ہو دی طورت کی رد شرک اعتقادی دے دیو جنور پتی راوڑا دوی موجا مخی طورت کی آیت نمبر 5 کی ویلو چې انجام به وی نه خپل نو دلته دواړو انجام بیانو دیو جنا ورپسې راوړو څلورم رابط مخې ترڅ کې نمونه تخویب دنیاوی بیان شو نو دې ترڅ کې نور نمونه د تخویب دنیاوی او د اخروی بیان دی دیو جنا ورپسې راوړو پنځم رابط مخې ترڅ کې اعتراض ذکر شو چې نبی اسلام ته دی لیونه دی و دیو طورت که نور دوی ترازون اکتاریز بیاریز که یو سر خود دو سر بیخ که چه دا شاعر ده دا کاهن ده امتیادات دو صورت صورت ممتاز ده پاول ایتون الحاقا والحاقا فاما ادراک والحاقا بلده دا شانیشتا دویم امتیاد صورت ممتاز ده پا آدم روان بانه چه سن خرارا سب علیالی و سمان ده ایام خسور ما فتر قوم فی اصران کانم آجان نحن خواهی بلده دا شانیشتا درم امتیاز سورت ممتاز ده پا آیت نمبر 17 ویحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة بلده ده شان نشتا سلورم امتیاز سورت ممتاز ده آیت نمبر 19 بانه چه جنتیان کرا ملامی و تبیلاج لبی ها مقرو کتابیا اینی ظننت انی و ملاک حسابیا دا الفاظ بلده نشتا پیندم امتیاز سورت ممتاز په دور 32 باندې ثم في سلسله 70 70 زران بل دا شان نشته شپږم امتیاز سورت ممتاز په نمبر 44 باندې ولو تقول عليها بعض الاقاويل لاخذنا من باليمين بل دا شان نشته مقصد سورت تخویب اخروی ار قیامت دری حالات یو وقود قیامت آیت نمبر 13 دویم حساب کتاب دو قیامت آیت نمبر 18 او درم انجام آد دوارو فرقو آیت نمبر 19 ترستو الحاق حق رد دیتا حق رد ولی وی ذکا لئنا تظهرو حق الاشیاء دیو جنا چې دا اشیاء او حقیقت بخکار کی یا دا حق او توي چې دې راتل حق دي الحق حق رد ملحق اسد حق رد فما درک ملحق اته چې بوک تعالی چې څو لوی شان ده حق رد کذب سمود کذب سمود نمونه تقریب دنیاوی د فرد منکرینو د تخویف کذب ثمود تکذیب کړو د الله د کتاب ثمودیان او وعد عادیان بل قاریان تکذیب کړو ثمودیان او عادیان بل قاریان پټنګون کړو قاریا او ته دوی لانا تقرا قلوب بطالین ابي وجه دابا د باطل پرز وړونه پټنګي د هزار وي پکې تکذیب کړو ثمودیان او عادیان بل قاریا د ټنګون کړو فاما ثمود ورچی ثمودیانو هلاک رجو بیتو آیا پا سبب در سرکشه یا بیتو آیا پا چگا سرکشه بانده اچگا تیدا پوشی جبریل پا چگا والا واما آدون ارچی آدیان فولکونو هلاک رجو فاوا تیدا آتیا چی سرکشه شیوا دفرختو اته په واه نو الله فرښتي مقرره کړې دي لکه د کاوا دور تیر شو چې فرښتو نشو قابو کوله لکه بعضی اسوی نه د کوچوان د قابو نه بار شي کوچوان راخکی لکه هغه د هغه فرښتي کې دي قابو کې راسټ کته بوزي ځکه مخ کې نو بیا که کوچوان ارزه کوي راخکی خو نشي بیا کنه نو دا کرانګي په دی اوا چې کوم کوچوانان فرښتي مقرره دي دا غي د ګریب نو تواوا دور تیر وا چې ډیر دې اته تیوا سخرا وصل کړو الله دا وا الیم په دې وسه په لیانین وش پی او سمانی یامین او تر ودې ته شروع پر شروع شو وا او شپه ورو په بل شروع باندې ختم شو اتر دې اور وش پی حضومن خذوم په ما نه فیدر ته یا حضوم فی ایام نحسا فاغرودو کې په دې بدشي وي فطرت قوم فی اثرا لیدل بتا کافران پدې کې پړم خفرات پر اواب اوچت کر اخلاص وکړو ار پاس به ډیره وخت کانم اجازه نه خایا ته وای چې دا تنی دي د کجورې زړې لګ د کجورې یو تنه ده چې له شل کارو نور ته پاتې شي ابارون په مکیږي نور ته وي دغه ورسته شي رجدا سوچته کې افریقي د تر متر ملال شي خدا کرن دی بابا او چر کړ غبارې اجر اخلاص د تر متر ملال ار بعدا بډیره د خارو جوړ شو چا بیا نسل نه لیدل فال ترارم باقیا آیتونه د یو کس باقی سوچته ټول تباشوی دي اشاره دی ته چا چې د الله کتاب خلاف کړی دي اغه ل بیا الله نسل نه پری نسل الله تباقی فجاء فرعون اراغ فرعون وجا فرعون ارا فرعون من آتوک قبل او چه مخیدن والمتفکاتو آغا کلی تباشیوی دلو در سام قوم بالخاطئه رالا بالخاطئه بالفعل الخاطئه پا یو کار خطا کار بانه شرک خطا خاطئه کار در شرک بانه فاعتاو را تورا بیم دی خلاف کو دی پیغمبر را فل نونول دیلا الله اخذ رابیا نیول مضبوط رابیا بیا چا خلاص نکړی شه مضبوط انا لما اثبت پیغمبر انا لما طالما یقین مونږه کله چې د حد نه تیر شي وبو د حد نه وته تاغه چې بو یو هدا کې نه بر راړې چې غرونم پکې پټ شو حمل نا کوم نو موږ سوار کړی تاسو فلم تیاریا په دن کې کیشته کې لینا جالا دې پر جو ګرځو دا کیشته یادا واقعا ساده پر تاسو کرتا نا یادهانی سر پر یادهانی چې څو خلاف کې الله به شان تبا کې فتع یا ایاد صد واقعا اذن وعیا وګن یا ساتن کی دو خدمه غوږ دی یو غوږ دی په دې غوږ واوري په بلې واسي یو هغه غوږ دی په دې غوږ واوري هرته کوس کې سوچ پکو کی چې دا ولې دې تبا شو نو دا خلک داخه غوږونه دی دې بچو ا چې په دې غوږ واوري په بلې واوري او کو واسي یعنی بیا عملونه کی ټیک نشي الله تبا کی اوس اول حالت بیانې د وقود قیامت فیضان فی غفتور فذكر چې په کولې پښ پیلا کې نه فاتو واحده تو کی او فهمت الارض اپورتا بکرشی ازمکاو کرونا فدک کتا دک کتا وایدا تو ٹوٹی ٹوٹی بکرشی دا ٹوٹی ٹوٹی کنو پیو دلبانی ازمک آسمان بیبن لر اخلاشی او ارت بختم شی فیو مدن فدار کی واقعات واقع واقعی بشی خیامت وامشقت سما او بچی اسمان فیه یو مدن نو دا اسمان پا دورت بی واحیا سست او ستا دکلخ کاری دا بسستی والمرکو فرختی علار جا فاترا په دې باندې وي ويحملو عرش ربک او تابعدار وي د خوند درش د مالک درش دربستا یو معنی ودا لفظي چې پورته کړی به عرش دربستا واشه نو اتل کې حمل په معنی تابعدار دی حمل په معنی تابعدار جو دغه د الله عرش د الله عرش خو د ټوله دنیا نه تاوله چاپیرا د اسمانو له کورتن چپه ته ونه وسو چې دا به کوم پر وچتی ا د دنیا تخ خو نه او مطلب دا ده چې تعبیر به د عرش درپستا د دې الله تعبیر به فوق قم د فاضینا یوم فضاله سمانیا بعد خلکو هو ته په رښتې دی په تخ به وچت کړی ا بیا وای دی یو په رښتو داسې خپې دی او دور دنګ دی او داسې داسې دی واشه اتل کې سمانی راړه سمانیا په معنا د بشپیره فرښتې لکه دا دما مخ د میز پر د راهل د دې سلور طرفونه دي ا سلور د ګټو نه دي نو لکه مطلب چار چا پیره ولاړ فرښتې ای ځای به خالی نه ګټو نه دا ومی او سړون ته به ارده به دا معنا شو یا اته قسمه فرښتې دي په بشماره یا به په دارت کې تو را دونا پیشکول بیشتا تو اللہ دا لا تخبا من کم خافیا پت بندی شید تانو یو تن پتی دون که اس کو پتی اگزام پتی تو قرآن نا پت شی ها دا ملگور دا پت شی فام اولاد جنیمات کیو دیشو خویا اس کو پتی دینی شی فام ما من اوتیا حد چاہ تو دیشوار پیش آگا تا عمل نامد آگا بی امینی پخیلات آگا دا آگا دوی محالت تے فیقول نوای بده هاومو راشی راشی هاومو تعالو تعالو راشی راشی اقرأو کتابیا اولو رید دماغ مالنما لکر الک چی پاشی نمبر دیر والی بلک راشی کن اگر دماغ نمبر اگر با دور نمبر نوسی از دماغ دقاو گورا نوای بده هاومو راشی راشی اقرأو لید کتابیا دماغ مالنما دا مالنما ولی خشوا اینی دونان تو یقین زما یقین زون په ما د یقین اني د چي ملاقات حسابيا ملاقات ته غوښتل خپل حساب ته زما د یقین چې الله ته مخامخ کېږم زما خپل حساب کې د ټیک ساتلو د قران ته نه ته عقیده می ټیک ساتلو عمل مطابق د سنت کو دی عقیدی د بچ کوم چې چا دا غدې چې الله ته پېښ کېږم اب بچي اڅو کوئی نه مړ غب شپ دی هغه قران ته کینه دا غب شپ دی دیتا پوز دیشتے دکا قیدہ بے تباہ برباد کی انی زمان یقینو انی زمان یقینو انی دیجے ملاقن حسابیا مخام وقیو دونکے من اخبری صاحب کتاب سرا فو پی عشتت را دیا دے بھئی پیو جوان کی را دیا تینا خوشحالا کن کے دل را فی جنت العالیا پو جانتو نو چاہتو کی بھئی قطب و آدانیا میوی دی بھئی نیزی نیزی نیزی نیزی سمانا چې پړې کې راشي نو خلی ته به خاطر راشي او ته به ورشي کولو خوري واشربو اسکي اني ام دا اوس غدرې حالت ده چې جنت ته نه کړې فو فی عیشۃ راضیہ قلوا اشربوا قرے اس کا یہ نیم مبارک ہم شاہ بما اسلفتم پتہ بلا چکڑو تا تو عمل ہم کرو فی الایام الخالیہ فغررت ترشو کے خالیہ بما دمازیہ دا لفظ خالیہ و دارا ذکا چی دا رد بعد خلق خالی لکنہ مگران نن تا ترال اخبر رد ڈکا کرن یا اترانی چی مزدورہ لور چی رد ڈکا شکنن اچھا مزدورہ لور دی رد تشا لار چی دا کرنگے کہ او سرے در روز دا اللہ دین تابداروی کی قرآن تا کینی مزونو کی روجیو ساتی تو دا روز دا ککڑا اللہ دا خالی وا دا ککڑا اکم سرے چی روجیو نمیسی یا روجیو نیولی دا اس بکور کے پروت دیں ٹی وی تا ناس دیں یا کرمبورٹ کے ناس دیں وقت لنی تو دا روز دان لخالی بوتلا پکار دا چی در روز دا ککڑی وکنن خالی روز دان دا ککڑی پا او دوی محالت دا اغبالو چو قرآن تا نوناس و اما من او تی کتابو هر جان سوگ دا چور کرشو تا امال ناما دا پی شمالی پا گس لاتا دا نوائی بده یا لیتنی های رکاوی دا مالا لم او تا کتاب یا های چنو را کرشو ما تا امال ناما دا ما فلام ادره ادا نوم پوی چست دا حساب دا ما حساب کتاب دا ما تا پتا نوا یا لیتا های رکاوی دا های های چې دار ود وې وې دار القادیه ختمون کې مالا چې ده پکنه جواد شو ما غنا نیمالیا فدران غمالا مال زما یا صفات را غمالا مال زما هلک ان سلطانیا رخص زمانہ زما دبدبا ادونه زما لو دبدبا ختم شو دخلو مولا ما ادخلو پیرو ما یا زما سلطان زما دلیلو اچھا مال اللہ مال دولت را کر دے امال آخرت کو اللہ مال را کر اگر دلیل خدا مانا اللہ بھائی خود انہوں ادا بھائی مانا فغلو نو توقع چوئی دیتا سو مل جاہی ما سوالو بیا جانم تا دن نکی دلا سو میں فی دیتا سل سیتینا بیا پزن دیروں کے سل زروا چکڑے دائی سبون دران لویل اکڑائی دی سبون واویا تاوئی دانا چاویا کڑا مطلب چھ لویل سبون سب او یا سز در بیدس دا کنال دیروان نا دکا او دا زمانی انتها دا اولا دشمیر انتها دا اولا سو چی او بل زر بورکن او یا تجوری یعنی دیر لوی گدی گدی کارای بایی زران فصلکو نوتر ایدی سپی لران اینو یقنان دا ولی یقنان دا سپی او چی مان رنر اوڑ پار لابانی چلوی اللہ لوی ذات دیم د بلس کا جتران گرنو ولا حوض ولا تعامل مسکین اتی دین اور کولا او خوراک اور کولا مسکین کی پلیم نور کو بلتیم نے چور کولا فلیتا لو لیو مہا اونا حمیم نیشتی در فارنگر دی پدی دائی کسو گرم دوست چلی بخلاس کی ولا تعامل نو خوراک اللہ من غسلین مگر بینی دوی لا کلو نبخری دیلا مگر خطاکار خاتیون خاتی نور نور خطا کوي یو مختی دی مختی ادا نه پوی دی یو خاتی دی سره پوی دی فلا اوس ترغیب ال قران بیا فلا نه ذکر نکړو چې دی خیال دی چې دا قران د محمد اسلام کتاب نه نه اخت مشاهد کوم بما اغدو تو ترتاتی نه آی تاتی نه نه منسین سمون وینو سنوی نه ټول دنیا چې سدی چدا انو یقین دا قرآن کریم خامخا وینا دا رسول عزت من دا رسول عزت من جبریل اسلام راوڑی دا وینا خدا اللہ دا و جبریل اسلام راغلے دے او نبی اسلام تیوے دا یا رسول نمبر نبی اسلام دے یقین دا قرآن خامخا وینا دا دا رسول عزت من وینا خدا خدای دا خدای دا پیغمبر وائی پس بار دا بیان دا نبی اسلام دیتے وینا دا نبی اسلام ویگن دا وینا خدا اللہ نا وما هو بقول شاعر نه دا قرآن کرم وینا دا جادوگر قلیل ما تومنون دیر لگتا تو ایمان راڑی پا قرآن باندی ولا بقول کائن نه دا قرآن کرم وینا دا جتت ترویتی قلیل ما تذکر ډیر لږ تاسو پند اخلي قران نه تنزل من رب العالمین راتله را لګلې قران دی جانبه درد مخلوقات نه دي فلو تقول علينا بعض الاقاويل او کجه جوړ کده په پیغمبر زمان په باندې بعد خبره اخذنا منه باليمين خامخا وبن زمونګه دلک مضبوط ثم لقطنا من الوتين بخامخا پر بګمونه رد رد مړبکم کله ما ځان نه جوړ کړ پیغمبر اسلام زه به ختم کوم ځان نه خبر څوک نشي جوړول په الله په کتاب کې فما من کوم نشه ستان نه وتان من احد نه وتان ان هو د الله نه حاج دې بچ کوم کې چا دره و انه یقرن دا قران کریم خام خفند فرد متقیانو ترغیب له قران او زجر و ان لا نعلم او یقرن من خام خف پیجنو پوی کو منگا انا من کو چکران بعد ایسا من کو بھی مسلمانان کے مکذبین تکذیب کئی دا اللہ دے کتاب وی دے لولوم پکار دی ادا دیر قرآن کتاب دے وینو یقنان دا دا تکذیب دا قرآن لحط رتون خامخا افسوس بشی پکا پمن کرنو بانے بیا بھائی ہائی چمک تکذیب نکرے ہائی چمک قرآن تناس لو کننا ناس وانا کرو ما کننا پیسا بیسا وینو لا حق الیقین یقین دا قرآن کریم حق دے یقینی فساب بے بیسن رب دیکھا راضیم فاقی بیان کا پدوم درب سامان راضیم چلو ذات نصورت کے اصورت کے تخویف اور قوم اخروی او داریں گے دری حالت ذکر کن یو دا وقود قیامت یو دا حساب کتاب او درے ماں اور پر انجام یا جنت یا دو دخوا